زہرا کے چین جان بدروح میں دل زہرا کے چین جان بدروح میں دل کی زیب و زین زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تم پہ مہدی نے افتخار کیا جس قدر تم پہ اعتبار کیا تم پہ مہدی نے افتخار کیا جس قدر تم پہ اعتبار کیا اپنے ماں باپ کو نثار کیا اپنے ماں باپ کو نثار کیا دل کی زیب و زین زندہ باد جب چراغ سرور نے کہا جانا ہو جس کو وہ جائے گل کیا جب چراغ سرور نے کہا جانا ہو جس کو وہ جائے چھوڑ کر شاہدی کو تم نہ گئے چھوڑ کر شاہدی کو تم نہ گئے دل کی زیب و زین زندہ باد کربلا کی بہار باقی ہے شاہ کا اعتبار باقی ہے کربلا کی بہار باقی ہے شاہ کا اعتبار باقی ہے تم سے دی کا وقار باقی ہے تم سے دی کا وقار باقی ہے دل کی زیب و زین زندہ باد نصرت کا سلسلہ جو چلا گزری صدیاں وہ سلسلہ نہ رکا تم سے نصرت کا سلسلہ جو چلا گزری صدیاں وہ سلسلہ نہ رکا امتحان ہم حسینیوں کا ہوا امتحان ہم حسینیوں کا ہوا دل کی زیب و زین زندہ باد شہادت کا تاج تم کو ملا ملک ایمان کا راج تم کو ملا یہ شہادت کا تاج تم کو ملا ملک ایمان کا راج تم کو ملا آنسوؤں کا خراج تم کو ملا آنسوؤں کا خراج تم کو ملا دل کی زیب و زین زندہ باد دین کے جسم کا لہو تم سے قلب زہرا کی آرزو تم سے دین کے جسم کا لہو تم سے قلب زہرا کی آرزو تم سے خون سے اپنے سرخ رو تم ہو خون سے اپنے سرخ رو تم ہو دل کی زیب و زین زندہ باد زینب کو تم سے ڈھارس تھی تم سے قائم تھی آس بچوں کی دل زینب کو تم سے ڈھارس تھی تم سے قائم تھی آس بچوں کی اور محفوظ جان سرور کی اور محفوظ جان سرور کی دل کی زیب و زین زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد کا شکوہ نہ کیا, کسی منزل پہ حوصلہ نہ گھٹا, بھوک اور پیاس کا شکوہ نہ کیا, کسی منزل پہ حوصلہ نہ گھٹا, نصرت شہ سے منہ نہیں موڑا, نصرت شہ سے منہ نہیں موڑا. کی زیب و زین زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, شکی آواز استغاثہ پر سر مقتل, عجیب تھا منظر, شکی آواز استغاثہ پر سر مقتل, عجیب تھا منظر, کہا لبیک قبروں سے اٹھ کر, کہا لبیک قبروں سے اٹھ کر, دل کی زیب و زین زندہ باد, جان اقبال کی ہو تم پہ نثار, یوں بڑھایا شہیدوں کا ہے وقار, جان اقبال کی ہو تم پہ نثار, یوں بڑھایا شہیدوں کا ہے وقار, بس رضا ہر طرف یہی ہے پکار, بس رضا ہر طرف یہی ہے پکار, دل کی زیب و زین زندہ باد, حسین زندہ باد.